Книга Ісуса Навина, розділ 15. Спадок, що випав за жеребком колінові синів Юди за родами їхніми, йшов до границі Едому, на півдні до сін пустині, на самому краю від півдня. Південна їхня границя йшла від кінця Солоного моря, від затоки, зверненої на південь, і сягала на південь від Акрабім звищення, проходила через Сін і тяглась угору на південь від Кадеш-Барне. Далі проходила через Хецрон, підіймалась на Адар, повертала на Каркаа, звідтіль тягнулась на Ацмон, виходила до Єгипетського потоку і кінчалась при морі. Така була південна їхня границя. Східньою границею було Солоне море аж до Йорданського гирла. Границя з північного боку йшла від морської затоки при Йорданському гирлі, здіймалась угору на Бет-Хоглу, проходила на північ від Бет-Арави, йшла до гори по скелі Богана, Рувимового сина. Далі здіймалась до Девіру від Ахор-долини, звертала на північ до Гілгалу, що навпроти Адумім-звищення, що на півдні від потоку. Тоді тягнулась на Ен-Шемеш води і виходила до Ен-Рогелу. Звідси границя йшла вгору, долиною Бен-Гіном, південним схилом Євусу, тобто через Єрусалим. Далі здіймалась наверх гори, що над Гіном долиною, на захід, на північному кінці Рефаїм долини. Від верха ж гори границя повертала до джерела вод Нефтоаху, виходила до міста Ефрон-гори і звертала на Ваалу, тобто Кіріят-Єарім. Від Ваали звертала на захід до Сеїр-гори, тягнулася далі на північнім схилі Єарім-гори, тобто Кесалону, і спустившись до Бет-Шемешу, проходила через Тімну. Далі сягала Екрон-схилу на півночі, повертала до Шікрону, проходила через Ваал-гору, йшла до Явнеелу і кінчалася край моря. Границею на заході було велике море і приморська смуга. Такі були навкруги границі синів Юди, що оточували їхні роди. Калевові ж, синові Ефунне, за Господнім велінням до Ісуса дана була частина між синами Юди – місто Арба, батька Анака, тобто Хеврон. Калев вигнав звідтіль трьох синів Анака – Шишая, Ахімана і Талмая, дітей Анака. Звідси він пішов на мешканців Девіру, що перше звався Кіріят-Сефер. І сказав Калев: «Хто розіб'є і здобуде Кіріят-Сефер, тому дам дочку мою Ахсу за жінку». І здобув його Отнієл, син Кеназа, брата Калева, і цей – дав йому свою дочку Ахсу за жінку. І як вона прибула, підмовив її просити в батька поле, і як вона злізла з осла, Калев сказав їй: «Що з тобою?» А вона: «Дай мені, каже, дарунок, бо ти дав мені сухий степ, дай же мені джерела вод». І дав він їй горішні і долішні джерела. Ось спадок коліна синів Юди за їхніми родами. На самому краю коліна синів Юди в напрямку до Едемської границі на півдні були міста Кавцел, Едер, Ягур, Кіна, Дімона, Адада, Кадеш, Хацор, Ітнан, Зів, Телем, Беалот, Хацор-Хадата, Керіот-Хецрон, тобто Хацор, Амам, Шема, Молада, Хацар-Гада, Хешмон, Бет-Пелет, Хацар-Шуал, Бер-Шева, Безьотия, Ваала, Иим, Эцем, Элтолад, Кесил, Хорма, Циклаг, Мадманна, Сансанна, Леваот, Шілхім і Ен-Рімон. Усього 29 міст із їхніми селищами. На Поділлі – Ештаол, Цора, Ашна, Заноах, Ен-Ганнім, Тапуах, Енаїм, Ярмут, Адулам, Сохо, Азека, Шаараїм, Адітаїм, Гедера, Гедеротаїм, 14 міст з їхніми селами. Ценан, Хадаша, Мігдал-Гад, Ділеан, Міцпа, Йоктел, Лахіш, Боцкат, Єглон, Кабон, Лахмас, Кітліш, Гедерот, Бет-Дагон, Наама, Македа. 16 міст з їхніми селищами. Лівна, Етер, Ашан, Івтах, Ашна, Неців, Кеїла, Ахсів і Мареша. 9 міст із їхніми селами. Екрон із своїми містами і селами. І від Екрону до моря все, що коло Аштоду з належними селами. Аштод із своїми містами і селами, Газа із своїми містами і селами, до Єгипетського потоку і Велике море з Приморською смугою. По горах же були міста Шамір, Ятір, Сохо, Данна, Кір'ят-Санна, тобто Девір, Анав, Ештемоа, Анім, Гошен, Холон і Гіло. 11 міст із їхніми селами. Арав, Дума, Ешан, Янум, Бет-Тапуах, Афека, Хумта, Кір'ят-Арба, тобто Хеврон, і Ціор. 9 міст із їхніми селами. Маон, Кармель, Зів, Ютта, Езреел, Йокдам, Зануах, Каїн, Гівеа, Тімна. 10 міст із їхніми селами. Халхул, Бет-Цур, Гедор, Марат, Бет-Анот, Елтекон. 6 міст із їхніми селами. Кір'ят-Ваал, тобто Кір'ят-Єарім, Рабба. 2 міста з їхніми селами. У пустині – Бет-Арава, Міддін, Сехаха, Нівшан, Солоне місто та Ен-Гадді. 6 міст із їхніми селами. Однак же євусіїв, мешканців єрусалимських, не здолали повиганяти сини Юди, і живуть вони з синами Юди в Єрусалимі по цей день.